भाष्य चल रहा था, उसने कहा गोत्रिष्ठा निमित्त बहाने को त्याग करके साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म जो आत्मा है सर्वांतरे जो, उसी को आप मेरे लिए व्याख्यान करें। इतर आह तो याज्ञवल्क्य ने कहा यथा मया प्रथमं प्रतिज्ञात तव आत्मा एवं लक्षण इति ताम प्रतिज्ञा अनुवर्तेव। जिस प्रकार पूर्व में भी तुम यही प्रश्न डाला और जो मैंने प्रतिज्ञा पर कथन किया था, जिस लक्षण वाला तुम्हारा आत्मा है उसी प्रतिज्ञा को मैं दोबारा अनुवर्तन करूंगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तत्तथैव यथोक्तं मया, वह आत्मा उसी प्रकार का जिस प्रकार का पहले तुम्हारे लिए कथन कर दिया हूं। यत् पुनरुक्तं तम आत्मानं घटादिवत् विशीकुरु इति, और जो तुमने कहा था गो घोड़ा इत्यादि के समान नाटक मत करो, भाई दौड़ रहा है ना चलने वाला, ऐसे तुम कह दिया, ऐसा नहीं कहना, बिल्कुल हमें गौ को पकड़ के दिखाओ, घटादि के समान हमारे चक्षु का विषय रूप बना करके तुम उस आत्मा को समझाओ, ऐसा जो उसने कहा था तब अशक्तता न क्रियते, लेकिन वह तो असंभव है। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने आत्मा को उस विशिष्टाकरण को नहीं दिखाया, असंभव। आत्मा को कोई जो है घटपटारियों को जैसे पकड़ के दिखावे, इंद्रियों को विषय रूपेण जो बोध अनुभव करा देवे, उस प्रकार से आत्मा को इंद्रिय विषय का अनुभव कोई नहीं करा सकता। कस्मात् पुनः तद असत्यम्, क्यों संभव नहीं है? इति चेदाह, जवाब में कहते वस्तु स्वभाव्यात्, वस्तु का स्वभाव है, क्या कर सकते हैं। कोई कहे भाई इस आकाश को मुट्ठी में पकड़ के लाओ और मुझे दिखाओ, कहां है आकाश तुम्हारा? कोई इस आकाश को मुट्ठी में पकड़ के नहीं ला सकता। कोई हवा को मुट्ठी में बांध करके नहीं ला के दिखा सकता। कोई जल को मुट्ठी में बांध करके नहीं ला सकता, क्योंकि अंजलि में लाया जा सकता है, इन मुट्ठी में बांध लो और उसको पकड़ के लाओ जल को, तो नहीं ला सकते। अग्नि को नहीं ला सकते। एकमात्र अत्यंत स्थूल जो पार्थिव पदार्थ है, इसी को आप जो है अपने इंद्रियों के विषय में साक्षात पकड़ करके दिखा करके अनुभव करा सकते, अन्यों को भी पकड़ के नहीं दिखा सकते, किंतु संयोग आदि गुणों के माध्यम से अन्य अन्य प्रकार से अन्य अन्य इंद्रियों का विशेष रूपेण आप अनुभव करा सकते। जैसे सांस्कृतिक द्रव्य विशिष्ट शीत प्रसोत्तम आप, इस जल का है लक्षण है, जल लगातार शीतवर्त शीत प्रसोत्तम आप, इतने से काम चलेगा नहीं, बर्फाद में व्याप्ति हो जाएगा जो कठोरापन्न है। इस वहां पर कहना पड़ता है सांस्कृतिक द्रव्य विशिष्ट, वो तो गंगा जल दिखाओ, उसके सामने खड़ा कर दो, उसके अंदर खड़ा कर दो उसको ले जाके, तो उसके पैराज में जो स्पर्श करता हुआ जब चलेगा तब उसका अनुभव आएगा, सांस दृष्टि शीर्ष स्पर्श का अनुभव हो जाएगा, तब वो समझ लेगा चलिए चीज है, अनुभव आप करा सकते हो, लेकिन त्वगेन्द्रिय के बिना वो भी नहीं हो सकता। इधर अग्नि है, जला जी माचो सच जला, इसकी जो है चमड़े जला दो, उसके स्पर्श उसका मालूम हो जाएगा, दहाकत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम तेजसा लक्षण उसकी अनुभूति में आ जाएगी। नहीं, रूप रहित होते हुए भी अनियत स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम, जो रूप रहित होता है अनियत स्पर्श वाला जो वायु है उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं, है कि नहीं? पंखा चला दे, कुछ चला दे, गर्म हवा ठंडा हवा कोई ना कोई हवा तो लगेगा, कोई जरूरी नहीं कि गर्मी हवा लगेगा, कोई जरूरी नहीं ठंडा हवा ही लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर, अनुभव हो जाएगा उसको, अतएव अनियत स्पर्श कहा जाता है, न उष्ट है न शीत है, अनुष्ठा से स्पर्शोत्तम जो कहा गया, इसलिए वायु के अंदर विराजमान स्पर्श है। तो इस प्रकार से आप अन्य इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करा सकते हो, शब्द का भी आकाश गुण शब्द का अनुभव श्रुत करा सकते हो, लेकिन आकाश को जो है शब्द का समवाय कारणत्व न केवल बुद्धि का विषय ग्रहण कर सकते हो, लेकिन किसी का इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं हो सकता। अनुमेय मात्र परिशेष अनुमान से अपने शब्दाधिकरण तेरह आकाश को सिद्ध किया है। तो इसलिए अन्य ज्ञान का विषयत्व इंद्रिय विषयत्व आदि जो आप अनुभव जो कर रहे हो वह सब सापेक्ष अनुभव, एकमात्र स्थूल पृथ्वी जिसको पकड़ के आप अनुभव करा सकते हैं, उससे भिन्न अन्य भी नहीं हो सकता। तो इस आत्मा के बारे में तो कहना ही क्या, जो अत्यंत सूक्ष्म है सर्वत्र व्यापक है, उसको तो कभी इंद्रिय विषयत्व कोई भी व्यक्ति अनुभव नहीं करा सकता। किम पुनस्तत् वस्तु स्वभाव, पूछ रहे वस्तु का स्वभाव आपने कह दिया, क्या है वस्तु स्वभाव? दृष्टिया दृष्टित्व नहीं दृष्टि दृष्टारम पश्य है इत्यादि कह दिया। नीचे दिया है वस्तु स्वाभाव्य मुच्यत है। दृष्टि दर्शन दृश्याणाम संहतानाम परस्परम साक्षित्वम आत्मनो नित्यम वस्तु स्वाभाव्य मुच्यत है। चार नंबर टिप्पण में दृष्टि दर्शन और दृश्य इनके जो परस्पर संहत हैं, जो इनका साक्षी रूपा जो आत्मा है, जो नित्य है, वही इस आत्मा का स्वभाव है साक्षित्व। आत्मना नित्यम साक्षित्व एव स्वभाव। आत्मा में जो नित्य साक्षित्व है ना, वही उसका स्वभाव। अतः नित्यत्व साक्षित्व उसका स्वभाव। दृष्टियादि दृष्टित्व, इसे दृष्टियादि का भी जो दृष्टा, दृष्टियादि कहने से आप लेंगे इंद्रियादियों को, उनका जो दृष्टियादि से दृष्टि दृष्टि और दृश्य, दृष्टा दृष्टि और दृश्य, इन तीनों का भी जो दृष्टि, दृष्टा दृश्य और दृष्टि, इन तीनों का भी जो दृष्टि है, नित्य दृष्टि साक्षित्व है, उसी को समझना दृष्टियादि। आदि से लेना दृष्टा को और दृश्य को भी, दृष्टा दृष्टि और दृश्य, यही तीन हुआ करते हैं। इसी को दृष्टि शब्द की पुनरुक्ति दो से भय जो है असमंजस मन में आ जावे, दो क्या करते इसलिए दृष्टा दर्शन दृश्य भाव में लुप्त कर दिया तीन की जगह पर, ताकि आगे दृष्टि शब्द प्रयोग कर ही रहा हूं, दो दृष्टि शब्द को लेकर मन में असमंजस ना हो, इसलिए आजकल समझाने वाले क्या करते हैं दृष्टा दर्शन दृश्य, इन तीन से पृथक जो दृष्टि है, श्रोता श्रवण श्रुति, इन तीन से भिन्न जो श्रोत्री है, इस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों में जो विद्यमान त्रिपुटी से भिन्न जो साक्ष्य भाव है, उसको आप क्या कहेंगे दृष्टि श्रुति मंति विज्ञाति इतने शब्दों से कहेंगे। तो वो जो है ना वही वास्तव, वही उसका स्वभाव है। दृष्टिर दृष्टा ही आत्मा, दृष्टि का भी जो दृष्टा है वो आत्मा है। इसे कहा तुम दृष्टि के दृष्टा को देख नहीं सकते हो, दृष्टिर दृष्टारम न पश्ये, इसलिए कहा तुम दृष्टि का भी जो दृष्टा है उस दृष्टा को तुम कभी देख नहीं सकते हो, इंद्रियों का विषय नहीं बना सकते हो। इसको समझा रहे दृष्टि का दृष्टा क्या होता है कि दृष्टा शब्द में ही दृष्टि भी छिपा हुआ है ना। दृष्टा किसको कहते हैं, दृष्टि विशिष्टो यह सा दृष्टा, दृश्य धातु से ही कृच हुआ कर्तरी में, उसी दृश्य धातु से तिन हुआ, दृश्यता से तिन हुआ तो दृष्टि बना, दृश्यता से त्रिच हुआ तो दृष्टि बन गया, दृष्टि बन गया आमागम हो जाता है त्रिच में। अरे दृष्टि दृष्टि, दृष्टि शब्द केवल तिन से युक्त है, दृश्य से तिन और दृष्टि में त्रिच, दोनों में अंतर क्या है, अंतर है दृष्टि केवल दर्शन रूप क्रिया का बोधक है और दृष्टा जो है क्रिया विशिष्ट का बोधक है, लेकिन हमें एतावत दृष्टि शब्द को भी नहीं लेना है। दृष्टि से विशिष्ट जो दृष्टा वो अर्थ भी लेना नहीं, वो तो पूर्व पक्ष लेगा बाद में खंडन करेंगे, यहां दृष्टि शब्द स्वतंत्र है, वो जो नित्य साक्षी का बोधक है रूढ़ शब्द, इसलिए कहेंगे दृष्टि द्विविधा भवति। सिद्धांत पक्ष को पहले समझा रहे भाष्यकार, दृष्टि दो प्रकार की है समझो, एक तो लौकिकी दृष्टि है, दूसरी पारमार्थिकी दृष्टि है। एक तो लौकिकी है, दूसरी पारमार्थिकी दृष्टि है। तत्र लौकिकी चक्षु संयुक्त अंतकरण वृत्ति, लौकिकी दृष्टि क्या है, चक्षु संयुक्त जो है अंतकरण से निसृत जो बाह्य घटादि विषय की ओर जाती हुई जो वृत्ति विशेष है उसी का नाम लौकिकी दृष्टि है। और सक्रियते होता संकल्प से करते हैं, अतः दृष्टि ऊंचाई की निश्चितता उत्पन्न होती है और नष्ट भी हो जाती है, उत्पन्न होकर वो नष्ट होने वाली दृष्टि है वो, क्योंकि इसको किया जाता है। आप संकल्प करते हैं अंतकरण में, मन आदि से विशिष्ट होकर अहंकार संकल्प करता है कि मैं अब घट को देखूं, तब अंतकरण से निसृत वृत्ति चक्षु के माध्यम से बाहर घट देश की ओर जाता है, अतएव क्रियमाण है वस्तु, अत निश्चित रूपेण उत्पन्न विनाशशाली होगा। या तो आत्मनो दृष्टि ही, और जो आत्मा के अंदर जो दृष्टि की बात कही गई, साक्षित्व की बात कही है, अग्नि उच्च प्रकाश आदिवत साच दृष्टि स्वरूप न जायते नवी नश। और अग्नि में जो उष्णता है, अग्नि में जो प्रकाशता है, वह जिस प्रकार से उत्पन्न विनाशशाली नहीं है स्वरूप गत वस्तुओं से, उसी प्रकार से साच दृष्टि आत्मा का दृष्टिभूत जो दृष्टि है, वो जो दृष्टा का दृष्टि, वो दृष्टा का स्वरूप ही है। अतएव न जायते नवी निषिद्ध स्वरूपता दृष्ट हो, वह दृष्टा का स्वरूप है, अतएव न जायते नवी निषिद्ध, इसलिए न उत्पन्न होता है न नाश होता है। सा क्रियमाण या उपाधि भूत या संसृष्ट इव हिति व्यपदिश्य दृष्टा है। फिर उसको दृष्टा क्यों कहते हो, उसको दृष्टि शब्द बोलना नहीं। आपने अभी जो बोला नहीं दृष्टे है दृष्टार, ऐसे क्यों कहा नहीं दृष्टे दृष्टि पश्य, ऐसे बोलो नहीं दृष्टे है दृष्टि ही होना चाहिए। इस लौकिक की दृष्टि का भी जो पारमार्थिक की दूसरी दृष्टि है उसको तुम देख नहीं सकते हो, विषयत्व ग्रहण नहीं कर सकते हो। लौकिक की दृष्टि को तो विषयत्व ग्रहण कर सकते हो, और कहते भी हो मैंने जो चक्षु सम्मुख को जाना, जब ये बोल रहे हो हम जाना भी जब बोलोगे तो वृत्ति का भी आपने प्रत्यक्ष कर लिया, वो साक्ष्य भाष्य माना जाता है इसलिए वृत्ति। लेकिन साक्षी किसे भाष्य है, साक्षी भी किसी से भाष्य है या नहीं, नहीं वो सब प्रकाश है। इसलिए लौकिक की दृष्टि का पारमार्थिक की दृष्टि यदि कथन करना होता आपको बोलना चाहिए नहीं दृष्टे है दृष्टि पश्य, ऐसा होना चाहिए नहीं दृष्टे दृष्टारम, ऐसे क्यों क्या नहीं दृष्टे है दृष्टिम, ऐसा विवेचन करके नहीं दृष्टे है दृष्टिम पश्य, ऐसा होना चाहिए नहीं दृष्टे दृष्टारम पश्य जो क्यों बोला है। तब भाष्यकर उसकी जवाब दे रहे हैं, भाई देखो क्रियमान दृष्टि रूपी उपाधि से संसृष्ट करते हुए के समान व्यवहार कर, क्रियमान या उपाधि भूतया संसृष्टा इव इति सा, माने वो जो पारमार्थिक दृष्टि है उसको व्यपदेश किया गया दृष्टा इति त्रिच प्रत्यंतत्वेन व्यपदेश कर दिया गया। वह पारमार्थिक दृष्टि को औपाधिक दृष्टि से संसृष्ट के सदृश मान करके औपाधिक उपदेश किया जा रहा है दृष्टि शब्द से। भेदवच्च दृष्टा दृष्टि रूपी च, भेदवच्च और दूसरा हेतु दे रहे हैं भेदवच्च, भेद के सदृश व्यवहार किया जा रहा है, भेद के सदृश भिन्नत्वेन इव व्यवहार किया गया दृष्टे है दृष्टारम, क्योंकि जैसे इस चित्र का जो पट कद, चित्र का जो पट अमुक अमुक चित्र बना है जिसका ऐसा जो पट, उस पट को देखो कोई कह देता है, यद्यपि चित्र और पट में कोई भेद नहीं, इन भेद के समान व्यवहार के चित्र आणाम जैसा व्यवहार होता है दृष्टे है दृष्टा, इस प्रकार से यहाँ पर भी व्यवहार हो गया। भेद वच्च दृष्टा और दृष्टि ही, दृष्टा हो गया पारमार्थिक दृष्टि के लिए और दृष्टि शब्द हो गया लौकिक दृष्टि के लिए, भेद के सदृश व्यवहार हो गया। यासो लौकिक दृष्टि चक्षु द्वारा रूपो प्रक्ता जायमान एव नित्यया आत्म दृष्टिया संसृष्टा इव तत्प्रतिच्छाया तया व्याप्ता एव जायते तथा विनश्यति च तेन उपचर्यते दृष्टा सदा पश्यन्नपि पश्यति न पश्यति चेति। ये जो लौकिक दृष्टि है ना, जो चक्षु के द्वारा रूप को परक्त करके उत्पन्न हो रही है, वह दृष्टि भी चैतन्य से व्याप्त है। चैतन्य को छोड़कर कोई दृष्टि जा सकती है, इसे आप क्या कहते वृत्तवच्छिन्न चेतन, वेदांत परिभाषा में सुना है ना, क्या बोला वहां पर प्रमात्रवच्छिन्न चेतन, प्रमाणावच्छिन्न चेतन, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य। ये जो वृत्तवच्छिन्न चेतन है प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य है, वो बिना चेतन का प्रमाण कहां से चलेगा, वृत्ति कैसे रहेगी। वृत्ति का भी अधिष्ठान चैतन्य है, घट का भी अधिष्ठान चैतन्य है, इस अंतकरण का भी अधिष्ठान चैतन्य ही है। इसे कहते हैं ये जो चाह रहे हैं उत्पन्न हुए के समान व्यवहार कर रहे हैं, यह भी नित्य या आत्म संसृष्ट इव नित्य आत्म दृष्टि से के द्वारा संसृष्ट के समान होकर व्यवहार होता है। तत् प्रतिच्छाया तया व्याप्तैव, तत् माने दृक् जो शुद्ध है, बिंब है, उसका प्रतिच्छाया प्रतिबिंब के समान वृत्ति में दिखाई देता हुआ चैतन्य है। चैतन्य रूपी अधिष्ठान में वृत्ति है, उस वृत्ति में फिर चैतन्य दिखाई दिया। ये सूर्य के प्रकाश में ही दर्पण है और उस दर्पण में फिर भी सूर्य का प्रतिबिंब आ गया। यदि सूर्य का प्रतिबिंब आ रहा है जिस दर्पण में, वह दर्पण अंधकार में नहीं है, वह भी सूर्य के प्रकाश में ही। सूर्य के प्रकाश में रहते हुए भी उस दर्पण में सूर्य का एक विशिष्ट प्रतिच्छाया जैसे पड़ जाती है, उसी प्रकार से आत्म चैतन्य में विद्यमान इस वृत्ति में संसृष्टता के समान भाषित होता हो क्या रहा है, उस चैतन्य का प्रतिबिंब के समान इस वृत्ति में दिखाई दिया, जिसका वृत्त अवच्छिन्न चैतन्य कहते हैं। चैतन्याधिष्ट वृत्त अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा यह दृष्टि क्या करती है, चैतन्याधिष्ट जो घटावचिन्न चैतन्य के साथ एक भूत होकर घट का प्रत्यक्ष कर लेता है। सभी कहा है चैतन्य में ही अधिष्ठित है। चैतन्याधिष्ट प्रमात्र चैतन्य सरोवर से जो है चैतन्याधिष्ट वृत्ति रूपा जो क्या है नाली बताया गया था ना वहां पर कुल्या, यदि भी कहा है चैतन्य अधिष्ठित है। जैसे भूमि पर अधिष्ठित टैंक है, भूमि पर ही वृद्ध है, प्रणालिका बनी हुई है, कुल्या बनी हुई है और भूमि रूपा खेती में ही व्याप्त हो रहा है, संज्ञा अलग अलग दे रहे हैं। एक का नाम रख दिया आपने टैंक है, दूसरे का नाम रख दिया आपने नाली है, तीसरे का नाम रख दिया ये खेती है। तीनों पृथ्वी, पृथ्वी से अलग कुछ नहीं है, नाम अनेक कर दिया, वस्तु एक है, लेकिन फिर भी तत्वच्छिन्न जो जल आपने व्यवहार कर दिया। इसे चैतन्यादिष्ट अंतकरण से विद्य में अंतकरण आवचिन चैतन्य जो भाषित हुआ, उसी से उसका संकल्प के कारण से वृत्ति निष्पन्न हुई, वह भी चैतन्य आदिष्टित होते हुए उस वृत्ति में भी प्रतिबिंब पड़ा, तो चैतन्य आदिष्ट वृत्तिवचिन चैतन्य बन गया। और वह वृत्तिवचिन चैतन्य चक्षु जो चैतन्य आदिष्ट चक्षु अवचिन चैतन्य के साथ एकीभूत होता हुआ बाहर निकल गया, बाहर निकल करके चैतन्य आदिष्ट घटावचिन चैतन्य के साथ एकीभूत हो गया। तो सभी के सभी चैतन्य अधिष्ठित होते हुए भी तत्व उपाधियों के द्वारा तत्व प्रतिच्छाया को लेकर की ऐक्यता का व्यवहार करते हो तभी विषय का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन सदा साथ साथ विद्यमान व अधिष्ठान का कोई अनुभव नहीं कर पाता। उसी बात को कह रहे हैं तत्व प्रतिच्छाया यहा तया व्याप्ता एव, इसकी प्रतिच्छाया के द्वारा व्याप्त की है। जायते तथा विनिश्चिति उसी छाया से व्याप्त होते हुए वह उत्पत्ति और विनाश के बार हो रहा है, इसलिए वृत्तविचिन चैतन्य उत्पन्न होता है, अधिष्ठान चैतन्य नहीं। अधिष्ठान चैतन्य नित्य है लेकिन उसमें वृत्ति उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई वृत्ति में जो प्रतिबिंब हुआ वह वृत्तविचिन चैतन्य भी उत्पन्न हुए के समान इसलिए व्यवहार हो गया, क्योंकि उपाधि उत्पन्न है, अतः प्रतिच्छाया उत्पन्न हो गया और विनाश हो गया। तेन उपचर्यते, इसीलिए यह औपचारिक व्यवहार हो गया, इसको भी दृष्टा नाम रखते हैं। सदा पश्यन्नपि पश्यति न पश्यति चेति, इसने कहा गया पश्यन्नपि यद्यपि सदा पश्यन, ये आत्म चैतन्य जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान चैतन्य के द्वारा सदा आप सब चीज का अनुभव कर रहे हैं, फिर भी कभी तो कहते हो मैं देख रहा हूं, कभी को तो कहते हो मैं नहीं देख रहा हूं। पश्यति न पश्यति न तो पुनर्द्रष्टुर दृष्टे है कदाचित अन्यथा, जो एतार्ष व्यावहारिक दृष्टा का जो दृष्टि है ना उसकी कदाचित अन्यथा तो नहीं होता, परिणाम नहीं होता, वो नित्य स्वरूप है। तथा च वक्षति षष्ठ, इसी बात को षष्ठ अध्याय में कहा भी था, यहां भी आगे कहेंगे ध्यायति व लेलायती नहीं दृष्टुर दृष्टे लोप विद्यते, नहीं दृष्टुर दृष्टे लोप विद्यते, ये भी आगे आने वाला है 4:3:30 छठा अध्याय का मतलब यहाँ उपनिषद क्रम से चौथा अध्याय समझना, नंबर दिया है 4:3:7 और 4:3:23 इन मंत्रों में कहने वाले हैं। तम हिम्मत माह, उसी अर्थ को मूल में दूसरे शब्दों से ये कहा है लौकिक क्या दृष्टि है, कर्म भूताया। लौकिक क्या दृष्टि है, कर्म भूताया दृष्टारम, स्वकीय या नित्या दृष्टिया व्याप्तारम न पश्य है। लौकिक दृष्टि का कर्म तत्व कौन है, जो आप दृष्टा है जीवात्मा, इसका इसको स्वकीय या नित्य दृष्टि अपनी जो नित्य दृष्टि रूपा जो आत्म स्वरूप है जो कि सर्वत्र व्याप्त है उसको आप न पश्य है। इसलिए कह दिया लौकिक क्या दृष्टि है, कर्म भूताया। दृष्टि शब्द क्या है, दृष्टि है कर्म भूताया। दृष्टि का मतलब है अनित्यया दर्शन वृत्ते है, कर्म भूत है मैंने विषय भूताया। यद्यपि वो अनित्य जो आपका दर्शन वृत्ति है उसका भी विषय भूता है कौन, दृष्टारम, उस विषय भूताया दृष्टारम न पश्य। अर्थात ये अनित्य लौकिक दर्शन वृत्ति के द्वारा उस नित्य पारमार्थिक दृष्टि रूपा वस्तु को विषय रूपेण तुम कभी दर्शन नहीं कर सकते। स्वकीया नित्या दृष्टिया व्याप्तारम, अपने नित्य दृष्टि के द्वारा जो व्याप्त होता हुआ उस आत्मा को न पश्ये है। जो स्वकीया मैंने स्वरूप भूताया कर दिया, व्याप्त हमने प्रकाश ही दार, उस वृत्ति का भी जो प्रकाशक है, वृत्ति का भी जो प्रकाशक है उसको जो है आप न पश्ये न प्रकाशे ना भी प्रकार किसी प्रकार से आप उसको प्रकाशन नहीं कर सकते। यासो लौकिक दृष्टि कर्म भूता सा रूपो प्रक्ता, रूपा भी व्यंजी का समझा रहे हैं। अंतर दोनों में जो लौकिक दृष्टि होती है वह हमेशा किसी न किसी विषय को ग्रहण करके चलती, कर्म भूता होती है विषय भूता होती है। अतएव सा रूपोपरक्ता सदा रूप से उपरक्त, उपरक्त मैंने संबद्ध होकर के निरंतर बाह्य घटा दिए उनके रूपों का ही अभिव्यंजिका होती है। न आत्मानम स्वात्मनोपि व्याप्तार, लेकिन वह लौकिक दृष्टि वो खुद को व्याप्त कर लिया हुआ जो अधिष्ठान ना, इस दृष्टि का भी को व्याप्त किया हुआ ना, अधिष्ठान क्या करता है समस्त चित्रों को व्याप्त किया हुआ है, जो दृष्टि रूपा जो लौकिक दृष्टि रूपा जो चित्र है उसको भी अधिष्ठान चेतन रूप आत्मा क्या है व्याप्त कर लिया है। उस व्याप्त कर लिया उसको स्वात्मनो भी व्याप्तारम प्रत्यंचम, यदि भी वो प्रत्यंच है वो अलग है नहीं स्वस्वरूप ही है, फिर भी न व्याप्त बाह्य रूपों को ही लौकिक दृष्टि भी व्याप्त कर लेती है, स्व भिन्नत्व परिदृश्यमान वस्तुओं को व्याप्त कर लेती है लेकिन स्व अधिष्ठानत्व विद्यमान वस्तुओं को कभी भी विषय नहीं करती। स्व अधिष्ठानत्व जो व्याप्त है जो शुद्ध आत्मा चैतन्य है उसको प्रकाशन नहीं कर पाती है, किंतु स्व भिन्नत्व परिदृश्यमान घटादि का रूप जो विषय है उन्हीं को वो प्रकाशन करती है। तस्मात तम प्रत्यय प्रत्येगात्मानम दृष्टिर दृष्टारम न पश्ये, या दो नकार एक नकार काट दो, न न पश्ये हो गया है। इसीलिए तम प्रत्येगात्मानम दृष्टे दृष्टारम, ये लौकिक दृष्टि का भी जो दृष्टा रूपा प्रत्येगात्म चैतन्य है शुद्ध ब्रह्म है उसको कभी तुम देख नहीं सकते हो। तथा श्रुति श्रोतारम निश्रणु यहा मधिर मनोवृत्ते है केवलाया व्याप्तरम अपी न मनविथाह, तथा विज्ञाते केवलाया बुद्धि वृत्ते व्याप्तारम अपी न विजानिया, श्रुति का भी जो श्रोता है उस श्रोता को कभी तुम सुन नहीं सकते हो। इस मन का भी जो मन वृत्ति का केवल जो मनोवृत्ति का भी जो व्याप्ति कर लेने वाला अधिष्ठान भूत उस चैतन्य को मनन नहीं कर सकता, उस विज्ञाता का भी जो इस विज्ञप्ति रूपा जो हमारे वृत्ति बुद्धि की वृत्तियां है बुद्धि की वृत्ति का भी जो को व्याप्त कर लेने वाला उस चैतन्य जो आत्मा है उसको कभी तुम नहीं जान सकते हो। एष वस्तु न स्वभाव, बस यही उस वस्तु का स्वभाव है। अतः नैव दर्शी तुम शक्य थे गवादिवत, इसे गवादी को पकड़ के जैसे हम दिखावे वैसे तुमको इस आत्म को पकड़ के मैं दिखा नहीं सकता, यह तो तुम अपने आप अनुभव कर सकते हो, हम नहीं दिखा सकते है कि नहीं। गुड़ का मीठा जब तक आप नहीं खाओगे तब तक अनुभव नहीं कर सकते, चाहे जितना वर्णन करते रहे कोई फायदा नहीं, सुनते रह जाएंगे ऐसा होता है वैसा होता है और उन सुने हुए बात आप कल्पना ही करते जाएंगे गुड़ की लड्डू का लड्डू का लड्डू की जो मिठास ऐसा होता होगा है कि नहीं। आप भी जो अनुमान करोगे वो तो अनुमान ही रहेगा, कल्पना ही रह जाएगा। और जिस समय खा लोगे उसके बाद बोलो तुम्हारे अपना कल्पना जो था वो उसके अनुरूप है ये, तो कहेंगे अब क्या बताऊं, जो है वो तो बता ही नहीं सकते। हमने जितना मार्क्स दिया आपने वर्णन किया है, वर्णन करने में भी मान लो मिठास का वर्णन कितना कर सकोगे, 100% तो वर्णन कर नहीं सकता। तो भाई 70% आपने वर्णन कर लिया मान लो, उसी के अनुसार और थोड़ा मिर्च मसाला मिला उलू करके 90% अनुमान कर लेगा, फिर 10% तो ऐसे रह जाता है जिसका वो कथन ही नहीं कर, इसलिए उसका अनुमान बड़ा फेल हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं ये तो अनुभूति का विषय है, ये तो केवल तुम जानना चाहो नहीं जान सकते। लोग कहते जानने मात्र से हो जाएगा, या कहते तुम जानने मात्र से नहीं होगा, नहीं विज्ञाते है विज्ञातारम विजानिया, विज्ञाति का जो है विज्ञाता है उसे तुम जान नहीं सकते, तो जानने से कैसे हो जाएगा। यदि जानने का विषय होता तो उसको जान सकते थे, तुम्हारा बुद्धि का भी विषय हो नहीं सकता, इसे तुम उसे जान नहीं सकते हो, जो जान नहीं सकते उसको कैसे कह रहे हो कि जान करके तुम मुक्त हो जाओ। नहीं विज्ञाते है विज्ञातारम विजानिया, इसलिए जानने योग्य चीज नहीं है, ये तो अनुभूति स्वरूप है कि नहीं, ये तो अनुभूति स्वरूप ही है। इसलिए गाना नित्य उपलब्धि स्वरूपो हमार, नित्य उपलब्धि रूप है, आप उसको जो है लाभ कर नहीं सकते, इसलिए इसको कहा था अनुभूति स्वरूप आचार्य, नहीं अनुभूति स्वरूप एक आचार्य है, अनुभूति स्वरूप आचार्य श्रृंगेरी के आचार्य में से अनुभूति स्वरूप आचार्य इसे नाम रखा जाता है। एष वस्तु न स्वभाव अतो नैव दर्शयितुम श्रोतुम विज्ञा जो है मंतुम विज्ञातुम वा शक्यते गवादिवा नहीं दृष्टि दृष्टारमिति अत्र अक्षराणि अन्यथा व्याचक्षति केचित्। लेकिन कुछ ऐसे पूर्व पक्षी लोग भी हैं, इन शब्दों के अर्थ को तोड़ फोड़ कर देते हैं, कुछ और ही कर दे रहे हैं। दृष्टेर दृष्टारम इन अक्षरों का अन्यथा व्याचक्षति केचित्, न दृष्टि दृष्टार को एक मंत्र का टुकड़ा है, न को आप ये नहीं सिद्धांत निषेध कर ऐसे मत लो, मंत्र का जो इति से जो आप संकेत लेते हैं ना वो लिया, न दृष्टेर दृष्टारम पश्ये है ये वाक्य है ना, उस वाक्य का तीन पद टुकड़ा ले लिया, न दृष्टेर दृष्टार इति अत्र अत इत्यस्मिन् वाक्य यानी अक्षराणि भवन्ति तानि अक्षराणि अन्यथा व्याचक्षति केचित्। इस वाक्य में स्थित जो चार पद है, न दृष्टे है दृष्टारम पश्ये, चार में से तीन का संकेत ले लिया, न दृष्टेर दृष्टारम, ये नहीं सोचना सिद्धांति बोल रहा है न करके, यहाँ सिद्धांत जवाब का नकार नहीं है, यहाँ इति चेन न ऐसा बोला जाता ना वैसे नकार नहीं है, ये तो मंत्र का प्रतीक है, न दृष्टे दृष्टारम इत्यत्र माने इत्यस्मिन् वाक्ये, टिप्पण कैसे कह रहे हैं वाक्ये यानी अक्षराणि भवन्ति तानि अन्यथा व्याचक्षति केचित्, उन अक्षरों को उन पदों को केचित कुछ पूर्व पक्षी लोगों ने विपरीत अर्थ दे रहे, क्या अर्थ कर रहे हैं पहले उसको समझाई, पूर्व पक्षी की व्याख्या उठा रहे, न दृष्टेर दृष्टारम पश्ये है, इसको क्या मानते हैं या कर्तारम अर्थात दृष्टि भेदम कृत्वा, दृष्टेर दृष्टारम है ना, न दृष्टे है दृष्टारम, दृष्टारम की व्याख्या क्या करते बताएं, दृष्टे है कर्तारम अर्थात क्या दृष्टेर दृष्टारम, इन पदों का अर्थ हो गया दृष्टे है दृष्टे है कर्तारम, दृष्टे है कर्तारम, दृष्टारम की व्याख्या उसने कर दिया दृष्टे है कर्तारम, अर्थात क्या हो गया लौकिक की दृष्टि है कोई और दृष्टि होगी उसका कर्ता आत्मा, गड़बड़ हो गया ना सारा, पुनरुक्ति दोष आदि भी आ जाएगा, दो दृष्टि शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दृष्टे है दृष्टारम ये मंत्र था, उस दृष्टारम की उसने व्याख्या कर दिया दृष्टे है कर्तारम, इसका मंत्र क्या बन गया न दृष्टे है कर्तारम पश्य है, ऐसा अन्वय हो जाएगा, दृष्टि भेदम कृत्वा दृष्टि मात्र से कर्तारम न पश्य, और इसकी व्याख्या क्या करते हैं दृष्टि भेद को न करके दृष्टि मात्र भूता जो करता है, दृष्टि भेदम अकृत्वा दृष्टि मात्र से कर्तारम न पश्ये, ऐसा कहते दृष्टि मात्र से लौकिकत्वादिना दर्शन क्रियाया, लौकिकत्वादि दर्शन क्रिया मात्र का जो कर्ता है उस कर्ता को न पश्ये। इसलिए क्या करेगा, दो दृष्टि शब्दों में एक दृष्टि दृष्टे में कर्मणी षष्ठी मानना पड़ेगा। दृष्टे है कर्ता, दृष्टे कर्ता मान कर्मणी षष्ठी, दृष्टे रीति कर्मणी षष्ठी, सा दृष्टि क्रियमाणा घटवत कर्म भवति। और वो दृष्टि कौन सी लेना, जो क्रियमाणे घटवत कर्म है, विषयभूत वस्तु है, जो उत्पन्न विनाशशाली दृष्टि है उसका कर्ता, ऐसा अर्थ है। अतः वो क्या हो गया, कर्तारम्भ कृदंत है, उसके में हुए प्राप्त हो कर्मणी, कर्मणी में सृष्टि मानना दृष्टि है कर्तारम्भ में। दृष्टारम्भि सृजंते न दृष्टुर दृष्टि कर्तृत्व आदिष्ट। और दृष्टारम्भ ये जो सृजंत है इसे क्या करना चाहता है, दृष्टु हो दृष्टि कर्तम, दृष्टा क्या जो दृष्टि है उस दृष्टि का कर्ता, ऐसा कहना चाहते हैं। तेन सौ दृष्टेर दृष्टा माने दृष्टे कर्ता, यदि व्याख्या जैसे दृष्टेर दृष्टा कर क्या करते हो, दृष्टे कर्ता, ऐसा व्याख्या। लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है पुनरुक्ति दोष, दृष्टे है कर्ता, यह अर्थ बन रहा है। आप भले बोल रहे हो दृष्टेर दृष्टा और दृष्टा करता दृष्टे कर्ता कर दिया है, दृष्टे कर्ता बनेगा, केवल दृष्टे कर्ता नहीं रहेगा। और लेकिन चालक दूसरे क्या बोला, दृष्टे दृष्टा का अर्थ दृष्टे कर्ता कर दिया और दूसरे दृष्टा को गायब कर दी, क्यों करना पड़ रहा है, नहीं तो पुनरुक्ति दोष दिखेगा वहां, वही पकड़ लेते सिद्धांत। अब सिद्धांत ही बोलता है तत्र दृष्टिर्दिष्टन्ति न दृष्टि ग्रहणम निरर्थकम् इति दोषम न पश्यन्ति। वे लोग जो है ऐसे व्याख्यान करने वाले लोग अपनी व्याख्यान में विद्यमान इस दोष को वो नहीं देख रहे। क्या दोष है, पुनरुक्ति है। पहले एक दृष्टि मंत्र में विद्यमान है, मंत्र में ही दृष्टि सृष्टि विद्यमान है, उसके अलावा दृष्टारम्भ में भी दृष्टे है कर्तारम्भ, ऐसा कर जो दूसरी सृष्टि लाया है ना वह ग्रहण जो किया वो निरर्थक है, क्या प्रयोजन निकला उसका। यदि बाश को मैंने श्रुति को इष्ट था आपकी व्याख्या दृष्टे है कर्ता यही लेना इष्ट होता था, सीधा कह न दृष्टारंभ पश्य, सीधे कह दी थी श्रुति न दृष्टारंभ पश्य, तार क्या हो जाएगा न दृष्टे कर्तारंभ पश्य, बात खत्म हो जाती, पुनरुक्ति दोष नहीं होता। अब क्या श्रुति में दृष्टे शब्द है और एक आपने लाया दृष्टे शब्द, इन दो दृष्टे शब्द में से एक ही दृष्टि शब्द लाभ प्रयोजन वाला बन रहा है, कि दोनों दृष्टि शब्द का व्याख्या क्या है, लौकिक की दृष्टि, तो पुनरुक्ति दोष हुआ ना, उसमें से एक को निरर्थक मानना पड़ेगा। पश्यताम वा पुनरुक्तम असारम प्रमाद पाठयति वा नादर, पश्यताम वा पुनरुक्तम पुनरुक्ति को देखते हुए भी असारम निरर्थकंच प्रमाद पाठयति वा इति वा नादर। अच्छा प्रमाद पाठ करके आप अनादर करें ये भी नहीं हो सकता है, न आदर कियतरी अर्थवाद इतिहासंख्या तदा इत्यादि से जवाब देंगे। पश्यताम वा इसे दे आप यदि कहते न पश्यंत कह दिया ना, ऐसे व्याख्यान करने वाले को स्वकृत व्याख्यान में विद्यमान दोष नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जरूर दिखाई देगा, बुद्धिमान है वो, इतने व्याकरण पढ़ा लिखा है, बोल रहा है दृष्टे कर्तारम, ऐसे थोड़ी बोल दिया उसने, कर्मणी षष्ठी सब भाषा सब प्रयोग कर रहा है, तो भाई बुद्धिमान तो है वो, कैसे नहीं देखा, कहते देखा है देखते हुए भी नहीं देख रहा है, मूड हो गया है। पश्यताम वा पुनरुक्तम पुनरुक्ति दिखाई भी दे रहा है उसको, असारम ये भी दिखाई दे रहा है उसमें से एक दृष्टे शब्द जो है निरर्थक हो गया है, इसलिए अंत में निचोड़ जब दिया दृष्टे दृष्टारम का व्याख्या उसने क्या कर दिया, दृष्टे कर्ता, ऐसे व्याख्या करते हुए उसने एक दृष्टि शब्द को गोल कर दिया है, इससे उसकी असारता भी दिख रहा है, एक दृष्टि शब्द की असार्थ निरर्थकता भी दिखाई दे रहा है। प्रमाद पाठयति वा नादर, अथवा देखते हुए भी वो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, प्रमाद पाठ मान करके एक दृष्टि जो श्लोक में मंत्र में ही था दृष्टे उसको अनादर कर दिया, नादर प्रमाद पाठयति वा कृत्वा नादर। श्रुतिस्थ जो दृष्टे शब्द है ना उसको प्रामाणिक मानकर को त्यागना चाहता है और अपना जो कल्पना किया दृष्टि शब्द उसको सार्थक मान रहा है, श्रुति को निरर्थक और स्वकृत व्याख्या को सार्थक मानता है। कितना उल्टा खोपड़ी है, श्रुति का एक भी शब्द अक्षर व्यर्थ थोड़ी है। और उसने कहे दृष्टे है, दृष्टार में जो दृष्टे है ना वो व्यर्थ है, प्रमाण से किसी ने अनादिकाल से जो है वो चेले लोग लिखते लिखते लगता है भांग खा के थोड़ा ज्यादा और दृष्टे सब जोड़ दिया है। वाक्य में मंत्र हो इतना ही होना चाहिए, न दृष्टारम पश्य, इतना ही ये पूर्व पक्ष है। कथम पुनराधिक्यम सृजंत नहीं दृष्टिकर्त्री तस्य सिद्धता दृष्टि निरर्थकम, उसका व्याख्या करें कथम कथम देखते नहीं सिद्धांत, यहां सिद्धांत ये पूर्व पक्ष बाहर बातें बोल दिया, पूर्व पक्ष ने अपराध उसको नहीं देख रहा है, तब कोई क्या करें क्यों नहीं देख सकता। अरे देखते हुए भी उसके तीन पक्ष है, या तो पुनरुक्ति मान करके उसको ध्यान नहीं दे रहा है, अथवा निरर्थक मान के त्याग दे रहा है, अथवा प्रमाद पाठ मान करके अनादर कर दिया। उस पर प्रश्न डाला सिद्धांत पर किसे खत्म, ये कैसा हो सकता है, माने पुनरुक्ति कैसे, निरर्थक कैसे, प्रमाद पाठ कैसे, वर्णन करो। तब तीनों खंडन करे, प्रमाद पाठ तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और पुनरुक्ति भी नहीं हो सकती। कथम पुनराधिक्य माने कथम पुनरुक्ति ही, पुनरुक्ति दोष कैसे आ गई यहां, दृष्टि रीति षष्ट्याह षष्टी जो दृष्टि है उसे पुनरुक्ति कैसे हो गई है, तब का सिद्धांत समझा रहा है। त्रिजंते नैव दृष्टि कर्तृत्व सिद्धत्वा, क्योंकि आपकी व्याख्या में त्रिजंत की जो आपने व्याख्या किया दृष्टारम जो त्रिजंत था उसकी व्याख्या में ही आपने दृष्टि षष्ट्यंत को सिद्ध कर दिया, अतएव मंत्र से जो दृष्टि है निर्थक हुआ कि नहीं हुआ। या तो आपके व्याख्यान में विद्यमान दृष्टि शब्द को निर्थक माननी पड़ेगी और निरर्थक से प्रत्यय तो आएगा नहीं, दृष्ट धातु निरर्थक है क्या, जैसे त्रिश प्रत्यय लाया निरर्थक धातु से तो आप त्रिश प्रत्यय नहीं कर सकते, इसलिए आपके अपने व्याख्यानांतर उदा दृष्टि षष्ट्यंत को तो सार्थक मानोगे, तो अपने आप क्या सिद्ध हो गया, श्रुति में विद्यमान दृष्टि जो षष्ट्यंत है वो निर्थक सिद्ध। दृष्टारम न पश्ये इति एतावदेव वक्त, यदि यही पक्ष माननी है फिर तो श्रुति को इतना ही बोलनी चाहिए, दृष्टारम न पश्ये है, बस इतनी ही वाक्य होना चाहिए था, दृष्टि दृष्टार में नहीं होना चाहिए। यस्मात् धातु प्रसाद त्रिक्षूयते तद धातुर्थ कर्तरी ही त्रिक्षमर्यते, क्योंकि धातु से आपने त्रिक्ष प्रत्यय को स्वीकार किया है और वह धातुर्थ कर्ता में ही त्रिक्ष प्रत्यय व्याकरणकार ने भी कहा है, स्मर्यते व्याकरण के दो सूत्र याद कर लीजिए, कर्तरी कृत, उसमें कर्तरी का अनुवृत्ति आया, कर्तरी अनुवृत्ति कहां से आया, नुल त्रिथौ सूत्र में अनुवृत्ति, कर्तरी कृत्य वहां से कर्तरी अनुवृत्ति आया नुल त्रिथौ में, आज त्रिक्ष क्या है कर्तार्थ में हो रहा है सिद्ध हुआ। धातुर्थ का कर्ता कौन से कर्ता, जिस धातु से कर रहे हो वह धातुर्थ क्रिया का कर्तृत्व नहीं त्रिच प्रत्यय आता है, ये स्मृति कहती है। इसलिए यदि यहां पर रूढ़ कुछ नहीं मान करके व्युत्पत्ति पक्ष को लेकर दृष्टे है कर्तारम कर्त कर दोगे तो अवश्य ही स्मृति के आधार पर भी षष्ट्यंत दृष्टे शब्द का अर्थ प्राप्त जब हो गया तो श्रुतिस्थ जो दृष्टि है वह अनर्थक सिद्ध हो जाता है। लेकिन कहीं भी लोक पैसा मिलता भी नहीं ना, गंतारम भेतारम वानतीतावान एव शब्द प्रयुजते न तो गतिर गंतारम भिधेर वेतारम इति असत्यर्थ विशेषे प्रयोक्तव्य हो। देखो गंतारम नयति भेतारम नयति इतना ही लोक में व्यवहार होता है, यदि एतावान एव शब्द प्रयुजते इतनी ही शब्द का प्रयोग लोक में होता है, न तो गतिर गंतारम ऐसा कभी नहीं होता, गतेर गंतारम नहीं थी कहीं प्रयोग हुआ, हाँ भिदेर भेतारम नहीं थी असत्य अर्थ विशेष है न प्रयोक्तव्य, जब तक कोई अर्थ विशेष की व्याख्या कर नहीं सकते हो तो ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए दृष्टारम न पश्य यही लोकानुसार ने भी सही है, यदि अर्थ विशेष नहीं है तो अर्थ विशेष हो तो आप दृष्टे दृष्टारम न पश्य बोल सकते, अतः श्रुति कोई अर्थ विशेष को कथन करना चाह रही है, अतः दृष्टि दृष्टारम न पश्य प्रयोग कर दिया, नहीं तो श्रुति भी लोकवत दृष्टारम न पश्य इतना ही बोलती। न चे अर्थवाद इतने हाथे व्य सत्यांग तो कोई कर, अरे भाई ये अर्थवाद छोड़ो, क्यों इतना दिमाग लड़ा रहे हो, व्याकरण व्याकरण सब ला रहे हो, छोड़ो उसको, ऐसा कभी त्याग नहीं कर सकते सत्यांग तो। जब कोई विशिष्ट अर्थ गति प्राप्त हो सकती है उसको अर्थवाद ना त्याग दोगे, ये तो हो नहीं सकता। नीचे प्रमाद पाठ तीसरा का जवाब, प्रमाद पाठ भी नहीं कहना, आसार भी नहीं है, अर्थवान जरूर है, यदि अर्थवाद विशेष न होता तो दृष्टि दृष्टान प्रयोग नहीं होता। यथा जो है भेदते है जो है भेतारम विधेय वेतारम गदे गंतारम, जैसा नहीं होता उसी प्रकार से दृष्टि दृष्टान भी नहीं होता यदि अर्थ विशेष नहीं है। इस अर्थ विशेष मानना पड़ेगा, अर्थात क्या है, आसार नहीं है, सारवान है। अब तीसरे के जवाब भी दे रहे हैं, निश्चित प्रमाद पाठ देखते हुए भी उसको प्रमाद पाठ मान के अनादर करना चाहता है पूर्व पक्ष, ये भी नहीं, या तो प्रव्याख्यान का दोष नहीं देख रहा है। देखते हुए भी तीन पक्ष थी अनादर करने का, या तो अनर्थक मानता था, या तो जो आसार मान रहा है बने, या तो पुनरुक्ति मान के या आसार मान करके, या प्रमाद पाठ, पुनरुक्ति नहीं है, ये निरर्थक नहीं हो सकता है, सार्थक सिद्ध कर दिया, आते आसार भी नहीं है और प्रमाद पाठ भी नहीं है। सर्वेशम अभिगाना, क्योंकि जो है सकल जितनी भी शाखाएं माध्यम शाखा कांड शाखा अलग अलग शाखा के अलग अलग आचार्य लोग इसी मंत्र का पाठ करते हैं अपनी अपनी शाखाओं में, लेकिन किसी भी ऋषि में पाठ कृत विरोध नहीं। यदि प्रमाद होता कि सभी भाग भी रखे थे, सब ऋषि लोग गलती लिख रहे थे, ऐसे तो कैसे हो सकता है। एकाद ऋषि के चेले ने कहीं लिखने में प्रमाद कर दिया तो दूसरी शाखाओं में तो मिलना चाहिए ना, न दृष्टारंभ से इतना ही मिलना चाहिए। यदि एक ने गलती से न दृष्टे दृष्टारंभ यदि लिख भी दिया तो अन्य शाखा में न दृष्टे दृष्टारंभ नहीं मिलना चाहिए, वहां केवल न दृष्टारंभ से इतना ही होना चाहिए। लेकिन सभी शाखाओं में एक तरह का वाक्य, कहीं कोई विरोध नहीं। सर्वेशम शाखा नाम शाखा धेतृणाम अविकानात्मन अविरोधा, कहीं पाठ कृत विरोध नहीं है, इसलिए प्रमाद पाठ नहीं कर सकते। किस चीज को प्रमाद पाठ कहने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, अन्यत्र इस तरह का पाठ है इसलिए यहाँ प्रमाद माननी पड़ेगी, अधिक दिख रहा है, यहाँ जो अधिक है वो प्रमादिक है। लेकिन सभी शाखाओं में जो समान पाठ है, कई न्यूनाधिक पाठ में अंतर है नहीं, उस चीज को आप प्रमाद कह करके त्यागना उचित नहीं होता है। तस्मात् व्याख्यातृणाम एव बुद्धि दौर्बल्यम नाधेतृ प्रमादेति, इसे व्याख्याता का अपनी बुद्धि की कमी की बात है, लेकिन यह अध्येताओं में कोई प्रमाद नहीं है।